Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Yasin suresi ile başlayacak. Evet. Yasin suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Kur'an'ın kalbidir. Kur'an'ın özetidir. İnzardan bahseder, korkutmadan bahseder. Cennetten, cehennemden bahseder. Uyarıcılardan bahseder. Arka arkaya gönderilen uyarıcılardan bahseder. Dolayısıyla Kur'an'ın hem özeti hem de kalbi durumundadır. Ölmek üzere olan Müslümanın yanında okunmalıdır. Peygamberimizin tavsiyelerindendir bu da. Çünkü bu sure iman esasları, peygamberlik, Allah'a kulluğa davet, tarih, kevni ayetler, ahiret ve kıyamet gibi konuları içerir. Ölmek üzere olan Müslüman kimin? Evet. Ölmek üzere olan Müslüman kimin ve nerede nasıl yapacağını bilemez. Dolayısıyla bu sureyle uyarı, korkutma, ona hatırlatma yapılır. Yani bu surenin anlamını bilecek Müslüman. Biz ölecek kimselerimize bunun Türkçesini okuyabiliriz. Mealinden okuyabiliriz. Açıklamasını okuyabiliriz. O ki hataları varsa, peygambere karşı isyanı varsa, Allah'ın yoluna karşı isyanı varsa düzelsin diye. Dolayısıyla bu sure insanları Allah'a davet, Allah'a kulluğa davet, tarih, kevni ayetler, ahiret ve kıyamet gibi konuları içeriyor. Ölmek üzere olan Müslümana kimin kulu olacağımızı, nasıl ve neden kulu olacağımızı özetle tümüyle kulluğu hatırlatmış oluyoruz. Mezarlık ve cenaze ortamında Yasin okumak, dinleyenlere ölümden sonraki hayatı düşündürmek ve ölüm atmosferinde Kur'an'ın tümünü özet olarak hatırlatmak ve yeniden düşündürmek anlamına geliyor. Bu açıdan hepimiz bu sureyi her yerde ve her zamanda Allah'ı, kıyameti, peygamberleri hatırlamak için daima okumalıyız. Sureye Kur'an'ın kalbi adı da veriliyor. Yani özeti, yani kalbi, yani Kur'an'ın insan bünyesindeki kalp, vücuttaki görevi neyse Kur'an'ın da kalbi bu sure olduğu için inzar, uyarı, hatırlatma, peygamberler, arka arkaya gönderilen peygamberler hepsi bu sure içerisinde insanlara takdim edilmiş oluyor. Öyleyse bu sureyi biz bu gözlük altında okumaya, dinlemeye, anlamaya çalışalım. Ve ölecek kimselerin başında da bu sureyi okuyarak ona hatırlatmada bulunmuş olalım. Peygamberleri hatırla, onların yolunda git. Bak, takviye olarak peygamberler üzerine peygamberler gönderilmiş. Sen de peygamberin dışında sahte peygamber kabul etme. Peygamberi kabul et, örnek olarak onu kabul et, onun dışında hiçbir kimseyi kabul etme demiş olalım inşallah. Yasin. Ey insan. Pek çok müfessir bu anlamı vermiş. İnsanlara hitap ediyor. İlk olarak indiği dönemde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Sonradan tüm insanlara, tüm Kur'an okuyanlara, peygamber yolunda gidenlere, ey insanlar, ey Müslümanım diyenler, ey müminim diyenler. Kur'an bu tip harflerle başlıyor. Elif, la, mim, ha, mim, evet, Yasin gibi. Ne demek bu? Yani Kur'an bu harflerden meydana gelmiştir. Allah kelamıdır. Bir benzerini yapabilirseniz düşünün bakalım. Kimse yapamamış. Yapma imkanı ve ihtimali de yoktur. Dolayısıyla bu Allah'la peygamber arasında şifredir diyenler de var. Bu bir meydan okumadır diyenler de var. Biz yine ey insan diyerek başlamış olalım suremize. İkinci ayet-i kerime vel Kur'anil Hakim. Her şeyi yerli yerince anlatan, İlim ve hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki. Her şeyi yerli yerince anlatıyor Rabbimiz. Her şeyi yerli yerince anlatıyor. İnsanlar anlasın, bilsin, yaşasın diye. Yerli yerince olan bu Kur'an Rabbimiz tarafından yemin edilerek buyuruluyor ki İnneke leminel murselim. Şüphesiz sen, peygamber olarak sen, elçilik görevi verilerdendir. Sana elçilik görevi verildi. Sen elçilik görevi verilen kimselerdensin. Dikkat et. Sen peygambersin. Sen Hatemül Enbiya'sın. Son peygambersin. Son kitapta sana verilmiştir. Öyleyse vazifeni yap. İnneke leminel murselin. Muhakkak ki sen, şüphesiz ki sen, elçilik görevi, peygamberlik görevi verilenlerdensin. Alâ sırat-ı müstakim, hiç eğriliği olmayan, dosdoğru insanı cennete götüren, Allah'la buluşturan cadde üzerindesin. Sırat-ı müstakim, virajı olmayan, eğrisi büğrüsü olmayan dosdoğru yol. Bir ucuna girdiğin an, kendini cennette bulacağın yol. Allah'ın yolu. Ama bu yol üzerinde değişik şeytani güçler tarafından açılmış zikzaklı yollar var, virajlı yollar var. Girme oraya. Sırat-ı müstakim üzere devam et. Çünkü Allah peygamberini bu sırat-ı müstakim üzere yaratmış. Ala sırat-ı müstakim. Dost doğru yol üzerindesin sen. Senin yolun en doğrusudur. Ama herkes diyor ki bizim yolumuz doğru. Evet, yolların en doğrusu sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Yolun doğru mu eğri mi olduğunu anlamak için Kur'an okumak lazım. Çünkü pek çok yollar var. Şeytanın yolları var. Tağutun yolları var. Tanrılığını iddia eden kimselerin yolları var. Yol çok. Ama doğrusu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. İşte peygamberler o yol üzerindeki kimselerdir. Hayatımı peygambere uydurduysam doğru yol üzeresin. Peygamberle benzeşen tarafların varsa doğru yol üzeresin. Peygamber hayatında yoksa, evinde yoksa, mutfağında yoksa, işletmende yoksa, iş yerinde yoksa sen nasıl peygamberin yolu üzere olacaksın? Peygamber hayatı boyunca sırat-ı müstakim üzere olmuş. Onun ahlakı Kur'an'dı. Seninle onun arasında benzeşme yok ise sen nasıl o peygamberin dini üzere olacaksın? Hayatını nasıl ona göre ayarlayacaksın? Mümkün değil. İşte Rabbimiz 4. ayeti kerimede alâ sırat-ı müstakim. Sen dost doğru yol üzeresin buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Onu örnek alırsam sen de doğru yoldasın demektir. Mutfağındaki, yemek masasındaki, misafir odasındaki, yatak odasındaki düzenin peygambere mi benziyor, başkasına mı benziyor? Bak, dikkat et, kontrol et. Yerken nasıl yiyorsun? Başında besmele çekiyor musun? Sonunda elhamdülillah diyor musun? Doymadan kalkıp acıkmadan oturmuyor musun? O zaman senin sofranda peygamber var demektir. Hayatında israf yoksa senin hayatında peygamber var demektir. Hayatında tebliğ ve davet varsa, İnsanlara uyarı varsa sen peygamberin yolu üzeresin demektir. Ama yoksa ben de peygamberin yolu üzereyim demeye kalkma, kimseyi aldatamazsın. Aldatma imkanın da yoktur. Sırat-ı müstakim üzere olan peygamberin hayatını taklit edersen, ona benzemeye çalışırsan sen sırat-ı müstakim üzeresin. Evet, Hazreti Ömer aklımıza geliyor. Kabe'yi tavaf ederken Hacer-ül Esved'i öpüyor. Ey taş! Sen bir taşsın, taş olduğunu biliyorum. Ama benim peygamberim seni öptüğü için ben seni öpüyorum diyor. Bitti. Peygambere benzemek bu. Peygamberi taklit etmek bu. Peygamberi gerçekten Allah'ın sırat-ı müstakimi üzere olduğunu bilerek ona evet demek budur. Hazreti Ebu Bekir geliyor gözümüzün önüne. O Ebu Bekir ki tasdik ediyor her konuda. Miraç gecesine çıktığını peygamberimiz dönüşünde anlatıyor Mekkelilere. Müslümanlar da var, müşrikler de var içerisinde. Ama Ebu Bekir yok. O anlattığı esnada Ebu Bekir yok. Hemen işgüzar olan iki müşrik gidiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözlerini Ebu Bekir'e ulaştırmaya. Varıyorlar, kapıyı çakıyorlar. Buyurun, senin peygamberin var ya, o böyle böyle diyor. Kim dedi bunu diyor? O söyledi. O söylediyse ben ona inandım, gitti. Bitti. Peygamberi taklit bu, peygambere iman bu, peygambere tasdik budur. Öyleyse biz de peygamberi tasdik edersek, peygamberi taklit edersek, onun hayatı gibi yaşamaya çalışırsak, alâ sırat-ı müstakim, biz de sırat-ı müstakim üzerinde olmuş oluruz. Biz de dosdoğru yol üzerinde olmuş oluruz. O yolun başlangıcı bu dünyada, devamı ise ahirettedir. Evet. O yol burada başlıyor, cennette bitiyor. O yola girersem, kenardaki sapık yollara girmezsem, şeytanın adımlarına ayak uydurmazsan, sen dosdoğru sırat-ı müstakim üzere gidersen, sonunda cennetle karşı karşıya kalırsın. Tenzilel Azizir Rahim 5. ayet. Bu Kur'an çok acıyan, merhametli olan, çok üstün ve güçlü olan Allah tarafından indirilmiştir. İnsan sözü değildir. Mekkeliler ne diyorlardı? Geceleyin uyduruyor, gündüz de bize vahiy geliyor diye bunları aktarıyor diyorlardı. Veya şeytan sözü diyorlardı. Şair sözü diyorlardı. Rabbimiz de pek çok surede bu Kur'an ayetlerinin insan sözü olmadığını, güçlü olan, insanlara merhametiyle muamele eden Allah tarafından indirildiğini beyan ediyor Rabbimiz. Varsa bir benzerini yapabilecek buyurun diyor. Pek çok ayeti kerimelerde meydan okuyor. Evet, tahaddi diyoruz buna. Aciz bırakmak. Buyurun, bu Kur'an insan sözü ise bir benzerini yapın. Bir suresini yapın. Bir ayetini yapın da görelim bakalım. Yok, yapamamışlar. Becerememişler. Pek çok kimse Kur'an'ın taklidini yapacağım derken imana gelmiş. Müslüman olmuş. Acizliğini daha iyi anlamış. Çünkü Arapça olmasına rağmen insan sözü olmadığı meydanda. Yani bir Arap televizyonunu veya bir Arap konferansçısını dinlese bile yabancı bir kimse konuştuğu sözler ile aradaki okuduğu, sıkıştırdığı ayet-i kerimelerin farkına varabilir. Her ikisi de Arapçadır ama insan farkına varıyor Allah sözüyle kul sözünün. Her ikisi de Arapçadır ama biri Allah sözüdür, birinin dizi bakımından, mana bakımından, anlam içeriği bakımından ve her yönden değişik şekillerde farklılığını ortaya koyuveriyor bu Kur'an. İşte Tenzilel Azizir Rahim. Bu Kur'an çok acıyan, çok merhametli olan, çok üstün ve güçlü olan Allah tarafından indirilmiştir sana. Peygamberimize indirilmiş, şu anda bize indirilmiş durumda. Biz okuyoruz, bizim elimizde. Biz okuyacağız, hayatımızı bu Kur'an'a göre biz tanzim edeceğiz. O peygambere indi, niçin indiği de 6. ayet-i kerimede beyan ediliyor. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Ataları uyarılmamış ve bu sebeple kendileri doğru ile eğrinin ne olduğundan habersiz kalmış bulunan insanları uyarasın diye bu kitap sana indirilmiştir. Son kitap ve son peygamber Mekke'de Allah tarafından seçilmiş ve Mekke'deki seçilen o peygambere son kitap indirilmiş. Değilse diyeceklerdi ki İsa'dan beri hiçbir peygamber gelmedi. 5-600 yıldır biz peygamber görmedik. Bu nedenle Allah'ın bizi azap etmesine gerek yok diyeceklerdi. Veya bir peygamber olsaydı biz ona uyardık da cennetlik olurduk diyecekler. İşte bu sözü söyletmemek için Rabbimiz İsa Aleyhisselam'dan 5-6 asır sonra son kitabı ve son peygamberi Mekke'de göndermiş. Dolayısıyla insanların bir bahanesi kalmaması için, gafil olan insanlara uyarması için şu anda biz uyaracağız. Şu anda bu kitapla biz uyarıyoruz insanları. Nerede? Camide, nerede? Evde, nerede? Radyoda, nerede? Televizyonda, nerede? Konferans salonunda, her yerde uyarılacak bu insanlar. Çünkü bu insanları Allah yolundan, Allah sisteminden uzaklaştıracak o kadar amiller var ki, o kadar kanallar var ki, o kadar insanları boş işlerle uğraştıracak şeyler var ki insanlar bu boş şeylerden Kur'an'a fırsat bulamıyor. Kur'an'ın uyarısına fırsat bulamıyor. Biz de bu fırsatı elimize geçirmişken her yerde bu insanlara uyaracağız. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ آبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Biz gaflet içindeyiz. Haberimiz yoktu. Radyoyu dinlemedin mi? Camide dinlemedin mi? Evde dinlemedin mi? Dükkanında, büronda, fabrikanda görmedin mi bunu? Piyasada kitap olarak satılmıştı. Piyasada CD olarak bulunuyordu. Kaset olarak bulunuyordu. Sen bunları görmedin mi, bakmadın mı, bilmedin mi diyeceğiz. Bu kitapla insanları uyaracağız. 7. ayet. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Bu Allah peygamber tanımazların pek çoğuna karşı Allah'ın gazap sözü mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmezler. Ebu Cehil için, Ebu Leheb için. Veya her dönemin Firavunu var, her dönemin Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i var. Rabbimiz iman edenler için, sırat-ı müstakime girenler için sonunun cennet olduğunu bildirdi. İman etmeyenlere, diretenlere, inkarlarında ve inatlarında direten kimselere de Rabbimiz buyuruyor ki Lakat hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. Pek çoğu inanmıyor. Hazreti Adem'den itibaren tüm peygamberlerin tevhid mücadelesine bakıyoruz. Pek çok insan peygamberlere inanmamış. Kendi toplumları arasından, kendi kardeşleri arasından seçilmesine rağmen peygambere inanmamışlar. Kabul etmemişler, reddetmişler, inkar etmişler, yalan saymışlar, yalancı demişler, deli demişler, sefih demişler. Dolayısıyla çoğunluk her dönemde kabul etmemiş. Kabul etmeyenler için de Rabbimiz diyor ki benim gazabım mutlaka sizin hakkınızda gerçekleşmiştir. Sizin cehennemlik olduğunuz, sapık olduğunuz gerçekleşmiş, tescillenmiştir. Siz kendi elinizle kendinizin sapık olduğunu ortaya koymuş oldunuz. Evet, 8. ayet sapıklıkları ve küfürleri, inatları yüzünden bunların başına gelecek olaylar anlatılıyor. Azap içerisindeki durumları anlatılıyor. İnanmayan kimselerin, Allah'ın azap emri, azap sözü gerçekleşen kimselerin durumları anlatılmaya devam ediyor 8. ayette. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki inna cealna fi a'naqihim aghlalan fehiye ilel ezkan fehum mukmahu. Onların boyunlarına esaret, ceza ve azap olsun diye çenelerine kadar uzayan demir halkalar geçirdik. Evet, demir halkalar geçirmiş bunların boyunlarına. Burunları yukarı, gözleri aşağı somurtup kalmışlardır. Kafirlerin tarifi, tavsifi böyle yapılıyor. Kibirli adam, kendini büyük zanneden adam, kendini büyük gören adam bu şekildedir. Gebereceği esnada bile aynı kibrini ortaya koyuyor. Abdullah İbni Mesud, Ebu Cehil geberip giderken tam onun göğsü üzerine oturmuş. Kılıcını boğazına dayamış. Ey Ebu Cehil, ben Abdullah İbni Mesud. Şu anda ölmek üzeresim. Kılıcımla senin kafanı koparacağım. Gel iman et de kurtul demiş. O da Abdullah İbni Mesud'a diyor ki ne kadar yüksek yere çıkmışsın sen. Yani bu kafir, bu müşrik çok büyük insandır. Çok yüksek insandır. Onun göğsüne bir Müslümanın çıkması ne demek? Çok yüksek yere çıkmış demektir. Git peygamberine söyle. Dünkünden daha fazla düşmanım ben ona. Bitti. Kafir küfrünü hemen ortaya çıkarıverdi, kusuverdi. İşte bunların boyunlarına Rabbimiz esaret, ceza ve azap olsun diye çenelerine kadar uzayan demir halkalar geçirmiş. Dolayısıyla kafa yukarıya kalkık vaziyette. Gözler aşağıya inik vaziyette. Burunlar kalkık, gözler inik vaziyette. Bunlar somurtup kalmışlardır. Şimdi de öyle kafire bakıyoruz, Müslümana bakışı böyle havadan bakıyor. Aynen bu tariftekine uygun şekilde bakıyor Müslümana. Müslüman ülkelere kafirler bugün böyle bakıyorlar. Gözleri aşağıya doğru bakıyor, kafaları ve burunları yukarıda. Burnu büyük adamların, kendilerine güç olduğunu zannediyorlar. Kendilerine bir şeyler olduğunu zannediyorlar. Dolayısıyla bunlar kibirli ve gururlu insanlardır. Bunlar küfür üzere oldukları için Allah'ın azabının bunlara daha bu dünyada verilmesi, kibir ve gururları ile bunlar üzerinde görüntü sergilenmiş oluyor. Evet. 9. ayet yine devam ediyor bunların bu özelliklerin sayılmasına. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْف۪يهِمْ سَدًّا فَاَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Evet. Hem önlerine hem de arkalarına bir set çekmişiz. Ve böylece kendilerini sarıp kuşatmışız da artık baksalar da göremezler. Her yönden Allah set çekmiş etrafına bunların. Kafir bu. İnançsız bu. Allah peygamber tanımaz bu. Yaratanını kabul etmeyen insan. Nedir? Her tarafı değişik setlerle çevrilmiş. Adam sanırsın dışarıdan ama adam değil. İnsan sanırsın ama rahat ve huzuru yok. Stres ve bunalım içerisinde hayatını sürdürüp gidiyor. Dışarıdan öyle görülüyor. Kafirler dışarıdan öyle görülüyor. İnsan sanılıyor, adam sanılıyor ama ruhen ızdırap içerisinde, sıkıntı içerisinde. Ne yaptığını, ne dediğini bilmiyor. Her an felaketle karşı karşıya kaldığını zannediyor. Kabuslar içerisinde. Uykusu rahat değil, gezmesi rahat değil, gidip gelmesi rahat değil. Dolayısıyla Rabbimiz her bir taraftan bunları bir setle çevirmiş. kuşatmış da bunlar baksalar bile göremezler. Hakikati görme imkan ve ihtimalleri yoktur bunların. Kafir olduklarından dolayı, küfürlerinde ısrar ve inat ettiklerinden dolayı bunlar hiçbir şeyi görmezler. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onları ha uyarmış, ha uyarmamıştır. Hiç fark etmez. Asla inanmazlar. Yani cenneti kaybetmek, cehenneme gitmek konusunda umursamazdır bunlar. Kafir olan, inançsız olan kimseye ne kadar söylersen söyle fark etmiyor. Kabul etmiyor, yanaşmıyor. Çünkü gözü ve kalbi kapanmış. Küfür üzere devam ettikçe, şirk üzere devam ettikçe, Allah peygamber tanımamakta direttikçe, her tarafı küflenmiş, paslanmış, mümkün değil doğru yola gelmesi. Evet, kişi günah işledikçe kalbine nokta konuyor. Günah çoğaldıkça o noktalar çoğalıyor ve kalp kararıyor. Bunların kalbinin her tarafı birden zifiri hale gelmiş. Doğru yolu bulma imkanları yok. Uyarsan da uyarmasan da fark etmiyor. Biz inanmayız diye veriyorlar. Evet, 11. ayet. İnnemâ tunziru men ittebe'a zikra ve haşiyer rahmane bil gayb febeşşirhu bimeğfiretin ve ecrin kerim. Sen ancak Kur'an'ı ciddi olarak okuyup düşünen, kulluk kitabı olarak kabul eden ve henüz huzuruna çıkmadan Allah'a karşı gelmekten korkanları uyarabilirsin. Böylelerini Allah'tan bir bağışlanma ve güzel bir ödül ile müjdele. Ben beni yaratanımı tanıyorum. Onun gönderdiği kitabı kabul ediyorum. Gönderdiği peygamberi örnek kabul ediyorum diyenleri sen uyarabilirsin. Böyle bir sözü, yaklaşımı olmayan kimseyi ne yaparsan yap, imana çağırsan da fark etmez, değişmez. Ama böyleleri ne zaman çağırırsan gelirler. İşte Hazreti Ali, işte Hazreti Ebu Bekir, Bilal, Ammar, bunların hepsi kalplerinde imana yaklaşma hissi olduğu için bunlar iman ediverdiler. Ebu Cehil, Ebu Leheb inanmadılar. As bin Vail, Velid bin Muire inanmadılar. Direttiler küfürlerinde ve inatlarında. Her zamanda değişik Velid bin Muireler, değişik Ebu Cehiller vardır. İnanmıyor, yanaşmıyor, yaklaşmıyor. Müslüman olmak dedin mi? Adamın yüzü buruşuyor. Ne demekmiş Müslümanlık? Kanunu biz yaparız. Hayat tarzını biz belirleriz. İnsanları biz idare ederiz. Demek suretiyle kendisini Tanrı yerine koyuyor. Her dönemde var. Dolayısıyla işte 14 asır öncesinde de aynısı varmış. Fark etmiyor. Sen Müslüman olmaya yaklaşan kimseleri uyarabilirsin, ikaz edebilirsin, düzeltebilirsin. Onun dışındakileri düzeltme imkanım yok. 12. ayet: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddamu ve asarahum. Ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Başkaları değil, yalnız biz ölüleri diriltiriz. Hayatlarında onların gelecek için yaptıkları her türlü eylemi, geride bıraktıkları bütün iyi ve kötü izleri kayda geçireceğiz. Zira biz her şeyin apaçık kaydını bir ana kitapta yazıp tespit etmekteyiz. Bugün insanlar daha kolay anlıyor. Bu ayeti kerimeleri bugünün insanı daha kolay anlıyor. Fabrikada veya iş yerinde adam gözetlemek için kameralar yerleştirmiş. Kendisi yazıhanesinde onları seyrediyor. Hangi işçinin sahtekarlık yaptığını, hangisinin laubali olduğunu, işine sarılmadığını tespit ediyor. CD'lere kaydediyor, bantlara kaydediyor. O işçi para isterse hemen o CD'leri ortaya çıkarıveriyor. Çalışman bu, ne parası istiyorsun? Evet, bugünkü insan bu ayetleri daha iyi anlıyor. Rabbimiz de buyuruyor ki, başkaları değil, yalnız biziz ölüleri dirilten. Var mı diriltebilen bir kimse? Firavun diriltebilir mi? Nemrut diriltebilir mi? Yeryüzündeki Allah'a, peygambere isyan edenler, bayrak açanlar, bir insanı, ölen bir insanı diriltme imkanı var mı? Yok. Öyleyse Allah diriltiyor. Evet, onların hayatlarında gelecek için yaptıkları her türlü eylemi, geride bıraktıkları bütün yapmadıkları şeyleri, yani tüm izlerini kayda geçireceğiz. Evet, kamerayla girişi çıkışı tespit ediliyor insanın. Hangi saatte fabrikaya girmiş, Hangi saatte nasıl çalışmış, hangi saatte işi terk etmiş. Aylarca bekletiliyor bu CD'ler. İleride bir durum olursa ortaya çıkarılması için. Dolayısıyla Allah hepsini kayda geçiriyor. Çünkü her şeyi apaçık kaydını biz bir kitapta yazıp tespit etmekteyiz. Ana bilgisayar dediğimiz, levh-i mahfuz dediğimiz ana kayıt kütüğünde hepsi kayda geçiyor. Yapıp ettiklerimiz, niyetlerimiz ve bu niyetlerimize göre yaptığımız eylemlerimizin hepsi kayda geçiyor. Yarın önümüze çıkarılıverecek. Hani sen inanıyorum diyordun, bu inançla alakası yok. Ne yaptın sen böyle? Denilecek. 13. ayet. Vadrib lehum meselen ashabel gariye izcehel murselun. Ey peygamber! Sen bu Kur'an muhataplarına şu şehir halkını örnek olarak anlat. Evet, Antakya diyoruz. Tefsirlerimizde Antakya olarak geçiyor. Ama değişik bir yerde olabilir, fark etmiyor. Bir şehir düşüneceğiz ki Rabbimiz bu Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinin 13. ayetinde ey peygamber, sen kendi dönemindeki insanlara, ey peygamber yolunda gidenler, siz de kendi döneminizdeki insanlara anlatın. Vadrib lehum meselen. Neyi anlatacaklar? Ashabel kariyeti. İzcahel murselum. Evet. Şu kenti anlatın. Şu memleketi anlatın. Antakya'yı anlatın. Konya'yı anlatın. İstanbul'u anlatın. Nereyi anlatacaksanız anlatın. Öyle bir şehir, öyle bir memleket ki o kente görevli elçiler ve peygamberler gelmişti. Allah o insanlara uyarmak için peygamber göndermişti. İz erselnâ ileyhim üsneyni fekezzebuhuma feazzezna bisalisin fekalu inna ileyküm mürselum. Allah onlara iki peygamber görevlendirmişti. Aynı dönemde iki peygamber de olabilir mi? Olur. Evet, İbrahim aleyhisselam ile Lut aleyhisselam aynı dönemin peygamberi. Musa ile Harun aynı dönemin peygamberi. Dolayısıyla her dönemde iki peygamber de olabilir. İşte bu kente de Rabbimiz iki peygamber göndermiş. Birbirini takviye olsun için. Ama toplum bunları yalanlamış. Rabbimiz aynı bölgeye, aynı insanlara üç ayrı peygamber gönderiyor. Aynı dönemde. Birbirini takviye olsun için. Ama yalanlıyorlar hepsini. Ve kalu inna ileyküm murselum. O peygamberlerin hepsi birden diyorlar ki, dikkat edin ey insanlar. Biz Allah tarafından size gönderilen elçileriz, peygamberleriz. Bu şekilde hepsi doğruyu söylemişler. Bu şekilde hepsi gerçeği ortaya koymuşlar. Bu şekilde tüm peygamberler peygamber olduklarını ortaya koymuşlar. Ama cevaba bakın. Kalu ma entum illa beşerun misluna ve ma enzelen rahmanu min şeyin in entum illa tekzibun. O kentteki insanlar, o bölgede yaşayan insanlar bu peygamberlere karşı dediler ki siz de bizim gibi birer insansınız. Zaten Rahman olan Allah ne vahiy, ne peygamber, ne de kitap indirmez. Siz sırf yalan söylüyorsunuz. Peygamberlik neymiş? Kitap neymiş? İnsan kendi kitabını kendi yazar. İnsan kendi hayatını kendi yaşar. İnsan cennetini de cehennemi de kendi meydana getirir. Bu da nereden çıkmış? Peygamberlik neymiş? Kitap neymiş? Vahiy neymiş? Biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Üç tane de gelse arka arkaya peygamber yine de kabul etmiyoruz dediler. O günkü peygamberlerin üçünü birden yalan saydılar ve dediler ki Rahman denen, Allah denen bir kimsenin kitap indirmesi diye bir şey olamaz. Peygamber göndermesi diye bir şey olamaz. Dolayısıyla in entüm illa tekzibum. Siz hepiniz yalancısınız. Siz hepiniz yalan söylüyorsunuz demek suretiyle peygamberleri reddettiler ve peygamberleri inkar ettiler. Evet, 17. ayet ve ma aleyna illel belâhul mubîn. Peygamberler de dediler ki Rabbimiz bilir ki biz size gönderilmiş elçileriz. Siz bilmeseniz de, inkar etseniz de Rabbimiz biliyor. Bizi peygamber olarak gönderdiğini o biliyor. O kafidir. Onun bilmesi kafi. Bir de sizin bilmenize gerek yok. Tasdik etmenizi de istemiyoruz. Ama sizin için menfaatinize olanı söylüyoruz biz. Gelin kurtulun. Gelin bizim dediklerimizi yapın da hem dünyada huzuru bulun hem de ahirette cenneti elde etmiş olun diyoruz. Değilse vazifemiz, görevimiz neyse biz onu yapıyoruz. Ve ma aleyna illel belâhul mubîn. Bu şekilde söylüyorlar. Peygamberler biz tebliğciyiz, görevimizi yapıyoruz diyorlar ama bu sefer o kafirler bakınız ne diyor. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. O toplumun cevabı, o kent sakinlerinin cevabı bakınız ne oldu. Doğrusu sizin yüzünüzden başımıza uğursuzluk çöktü dediler. Peygamber gönderiliyor, uğursuzluk oluyor bunlar için. İşlerine gelmiyor. Çünkü peygamber içkilerine karışıyor. Çünkü peygamber kumarlarına karışıyor. Çünkü peygamber zinalarına karışıyor. Çünkü peygamber zulümlerine ve haksızlıklarına karışıyor. Dolayısıyla beğenmiyorlar ve diyorlar ki İnna tetayyarna biküm, sizin yüzünüzden bize uğursuzluk geldi. Siz geldiniz, memlekette uğursuzluk başladı demek suretiyle peygamberlerin uğursuzluk getirdiğini söylemeye çalıştılar ve çabaladılar. Ve tehdit ediyorlar. Güç ellerinde ya, devlet ellerinde ya, imkan ellerinde ya, bütün bu imkanları kullanmak suretiyle bu peygamberlere karşı dediler ki لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا, eğer bu işten vazgeçmezseniz, eğer bu peygamberlik işine bir son vermez iseniz, bu elçilik işinden vazgeçmez iseniz, لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّ عَزَابٌ اَل۪يمٌ, sizi taşa tutacağız ve mutlaka bizden yana size acıklı bir azap dokunacaktır. Evet, biz güçlüyüz, biz kuvvetliyiz, yetki bizim elimizde, devlet bizim elimizde, silah bizim elimizde, siz peygamber olarak bu davaya bir son vermezseniz mutlaka bizden size acıklı bir azap dokunacak. Sizi taşlayarak bu memleketten dışarıya çıkaracağız dediler, tehdit ettiler. O gün taşlayarak çıkarılıyordu. Bugün değişik yöntemlerle çıkarılıyor. Bugün füzelerle çıkarılıyor. Bugün insanlar doğup yaşadık büyüdüğü memleketlerinden hicrete zorlanıyor. Değişik şeylerle. Hangi güç varsa ellerinde o güçle insanları hicrete zorluyorlar, memleketini terk etmeye zorluyorlar. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَاكُمْ اَاِنْ زُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمُ مُسْلِفُونَ. Buna karşı peygamberler şöyle cevap verdiler. Bu uğursuzluk, bir huzursuzluk, bir yanlışlık varsa bu sizdendir. Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Hayır, siz kendilerine yazık eden bir toplumsunuz. Uğursuzluğunuzu kendinizde arayın. Peygamberlerde uğursuzluk olmaz. Peygamberler insanlara daveti ve tebliği getirirler. İnsanlara cenneti kazandırırlar. Dünyada huzur, saadet, ahirette de cenneti. Ama siz kendi kendinizi huzursuz ediyorsunuz. Siz kendi kendinizi sıkıntıya sokuyorsunuz. Dolayısıyla kendi kendinize yazık eden bir toplumsunuz siz. Bu şekilde münakaşa, mücadele devam ederken, halkla peygamberler arasındaki bu mücadele devam ederken وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَل۪ينَ, şehrin ta öbür ucundan bir adam başına gelecek her şeyi göze alarak çıka geldi ve dedi ki ey kavmim, şu görevli Allah elçilerini dinleyin ve dediklerini tutun. İman eden biri bu münakaşaya bir son vermek için, ben iman ettim, ben bu peygamberlere iman eden kimselerdenim, siz de gelin bu peygamberlerin yoluna uyun, dediklerini tutun dedi. İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun. Bu peygamberlere uyun, bakın onlar sizden peygamberlik işine karşılık bir dünyalık istemiyorlar. Kendileri de o doğru yolu tutmuşlar zaten. Size yol tarif etmiyor, kendi tuttuğu yolu size tavsif ediyor. Bak ben bu yoldayım, sen de bu yola gir diyor. Ücret de istemiyor. Peygamberlik görevine mahsus bir ücret de istemiyor. Dolayısıyla gel, sen de bu peygambere uy diye üç tane peygamberin arkasından bu şahıs da gelin bu peygamberlere uyun diyerek onlara bu şekilde hatırlatmada bulunuyor. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Evet, üç peygamberden sonra o toplumun içerisinden birileri gelip bu şekilde halkı ikaz ediyor ve diyor ki وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, bana gelince neden beni yaratmış olan ve hepinizi dönüp varacağı Allah'a kulluk etmeyeyim? Beni yaratan O, hepinizin de dönüp dolaşacağı, hepimizin de dönüp dolaşacağı yer O'nun huzuru. Neden O'na kul olmayayım ben? Ben O'na kul olmuşum. Ben bu peygamberlerin sözünü tutmuşum. yaratanımın yolunda gitmekteyim. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِيَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍ لَا تُعْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُهُمْ. Devam ediyor. Üç peygamberden sonra o peygamberlere inanan bir zatım tebliği, daveti diyor ki, neden ondan başka ilahlar edineyim? Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, Allah'ın dışında kendilerine kul köle olunan varlıkların şefaatleri benden yana hiçbir fayda sağlar mı? Beni kurtarabilirler mi? Allah beni kurtarmışsa başkasının yapacağı hiçbir şey yok. Allah bana bir zarar verecek olsa başkasının hiçbir şekilde beni kurtarması mümkün değil. Allah bir zarar verse başkaları kurtarabilir mi? O da mümkün değil. Öyleyse siz bana zarar veremezsiniz demek istiyor. Peygamberlere de zarar veremezsiniz, inananlara da zarar verme imkan ve ihtimaliniz yoktur. İnni izzetle fî zalâli mubîm. Bu ilahlara ibadet ettiğim takdirde gerçekte ben büyük bir yanılgı içinde ve apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. Ben bu tanrılara, bu ilahlara, bu putlara tapamam. Benim hayatımda beni yaratan Allah vardır. Onun sözünü dinlerim, onun mesajına kulak veririm, onun yolunda giderim ben. İnni âmentu bi rabbikum fesmeûn. Ey kavmim, ben herkesin ve sizin Rabbiniz olan Allah'a iman ediyorum. Öyleyse bana kulak verin, beni dinleyin. Ben de sizden biriyim. Yaratanımın emrine uyuyorum, onun dışındakileri ben dinlemiyorum. Evet, o esnada öldürüyorlar bu kafirler, bu zalimler, bu inanmayanlar. Önce o şahıstan başlıyorlar öldürmeye. Sen nereden çıktın? Bu peygamberleri tasdik etmek üzere sen de nereden çıktın diye onu öldürüveriyorlar. Kîle udhulil cenne, kâle yâ leyte kavmî yâlemûn. Böyle bir tavır sonrası o kimsenin üzerine üşüşüp onu orada şehit ettiler. Ve kendisine Allah tarafından denildi ki, haydi buyur cennete. O da girdiği cennetteki manzaralar ve nimetleri görünce, ah ne olaydı, keşke benim toplumum da bu gerçeği bir anlasalardı diyor. Cennete giriyor, hala dünyadaki insanların da cennete girmesi için, onlar da bu gerçeği bilseydi de cennete girselerdi diyor. Şehit olan kimse kendi toplumunun doğru yolu bulması için. 27. ayet: Bima gafara li rabbi ve cealeni minel mukremin. Rabbimin geçmişteki günahlarımı bağışladığını ve beni saygın kişiler arasına dahil ettiğini bir bilselerdi, bunlar da şehitliği isterlerdi, bunlar da cenneti isterlerdi ama bu gerçekten henüz haberleri yok. Gözlerini kapatmışlar bu gerçeğe karşı. Dolayısıyla bunlar bilmiyorlar. Bak şu anda beni öldürdüler. Ben kendimi cennette buldum. Keşke kavmim de böyle cennete girecek bir yol üzere olsalardı. Allah'ın bağışlayıp da ikram ettiği kulları dahiline girdiğimi bir bilselerdi diyor. Cennetten bu şekilde konuşuyor o kimse kendi toplumunun hakikati anlamasına ilişkin olarak. Bugünkü dersimiz burada bitti. Yasin suremizin 1. ve 27. ayeti kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Yasin suremizin 28. ayetinden devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.